Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Eftalus salah ve etemut teslim. Ala seyyidina Muhammedu ve ala alihi ve ashabihi ve men valahu ve men tebi'ahu ila yevmiddin. Dördüncü bölüme başlamıştık değil mi? Dördüncü bölüme başlamıştık. Alimin ve müteallimin özellikleri. Alimin ve müteallimin adabı. Ve demiştik ki adab denilince yanlış anlamayın. Bu bizim Türkçedeki edep, ahlak anlaşılmaz. Uyması gereken kurallar, sorumlulukları, yapması gerekenler, nasıl bir hal ve hareket içinde olması gerekir, tavırları nasıl olması gerekir? Genel olarak bu anlaşılır demiştik. Yani alim deyince ve müteallim, yani öğrenci deyince, öğrencinin adabı deyince ne anlaşılır? Ne anlaşılır? Genel olarak uyması gereken kurallar anlaşılır dedik. Ve konuyu 3 bölümde izah edeceğimizi söyledik. Bir, müşterek adab. Yani hem alimde hem de müteallimde, hem öğrencide hem öğretmende olması gereken adab kuralları. Bunlar neye dikkat etmesi gerekir dedik. İkinci bölümde müteallim, yani öğreticinin, hocanın uyması gereken kaidelerden bahsedeceğiz dedik. Üçüncü bölümde de müteallimin, yani talebenin, yani öğrencilerin adabından, edebinden bahsedeceğiz dedik değil mi? Ve hemen bir temhitle işe başladık. Temhitle işe başladık. Dedik ki ilmin öğrenilmesinde iki şart bir arada olmak zorundadır. İki sebep vardır. Yani bir kişinin ilim tahsil edebilmesi için iki sebep bir arada bulunursa o kişi ilim tahsil eder. O kişi ilim tahsil edebilir. Daha doğrusu ilmi kabul edebilir, ilmi öğrenebilir. Bunlardan bir tanesi vehbi sebep idi, diğerisi ise kesbi sebep idi. Birisi vehbi sebep, diğeri kesbi sebep idi. Vehbi sebep neydi arkadaşlar? Vehbi sebep deyince ne anlıyorduk? Allah Subhanahu ve Teala'nın kula indirmesi. Yani Allah Subhanahu ve Teala sizi alim kılacak, sizi fakih kılacak, sizi ne yapacak? Fıkıh sahibi kılacak. Bu olmazsa kişi ne kadar uğraşırsa uğraşsın, ne kadar çalışırsa çalışsın, fıkıh sahibi, ilim ehli, alim olamaz dedik. İkincisi ise kesbi sebep idi. Bu da çalışmak, koşturmak, mücadele etmekle kazanılan bir sebep idi. Yani bu ancak kesb. Zaten kesebe kazanmak demek Arapçada. Kesebe. Kesbetmek, kazanmak. Yani çalışarak, cüht, güç harcayarak meydana gelir kesbi sebep dedik değil mi? Şimdi arkadaşlar, burada çok önemli bir şeye dikkat çektik. Vehbi sebebi sağlayan kesbi sebeptir dedik. Vehbi sebebi sağlayan kesbi sebeptir. Yani Allah Subhanahu ve Teala men yuridillahu bihi hayran yufakkihu fiddin. Allah bir kulun hayrını dilerse onu dinde fakih kılar. Allah'ın hayır dilemesi ve kişinin dinde fakih olabilmesi vehbi sebebe bağlı. Vehbi sebebe bağlı. Ama kesbi sebep olmazsa vehbi sebep olmaz. Yani siz uğraşmaz, didinmez, çalışmaz, koşturmazsanız Allah size zaten vermez bunu. Mesela bir ayet okumuştuk. Bu çok önemli bir ayetti. Ankebut suresinin 69. ayetiydi. 69. ayetiydi. Bunu mutlaka zihninizin bir köşesinde tutun demiştik. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا Bizim yolumuzda mücahede eden, yani koşturan, yani didinen, yani bizim yolumuzda uğraşan, bunu kesbetme adına uğraşanlara biz لَنَهْدِيَنَّهُمْ. Dikkat edin arkadaşlar, ayette lenehdiyennehum derken iki tane tekit vardır. Birincisi başındaki lam tekittir. İkincisi fiil-i muzari tekit nunuyla gelmiştir. Lenehdiyenne derken oradaki iki nundan bir tanesi tekit nunudur. Mutlak surette biz onlara hidayet edeceğiz diyor. Bir ayete göre vellezine cahedu, cihad edeceksiniz, yani uğraşacaksınız, didineceksiniz, mücahede edeceksiniz, güç sarf edeceksiniz. İki, fîne, ihlas olacak dedik. Yani ihlas ve güç sarf etme olmaz ise, Bu iş olmaz dedik. Ben buraya gelmeden önce bir dersteydim. Bir başka dersten buraya geldim. Orada diyordu ki, orada İmam Nevevi'nin hayatına bakıyorduk. Günde sadece 2 saat uyuyorum diyor İmam Nevevi. Ben diyor günde sadece 2 saat uyuyorum diyor. Subhanallah, şuna bakın arkadaşlar. Çoğu zaman diyor rahlemin üzerinde kendimi uyur bulurum. Yani rahlesinde kitap okurken, ders çalışırken, ilim tahsil ederken kendisini uyur buluyor. Yani işte böyle bir şey sebep. İşte böyle bir sebep. Böyle bir çalışma, böyle bir uğraş olmazsa ilim tahsil etmek hayal olur. İlim tahsil etmek hayal olur. Doğru, pişecek yemekler yapmıyorlar vakit zayi olur diye. Lokmalarımı diyor İmam Şabi, lokmalarımı çok hızlı çiğniyorum ki diyor zamanım zayi olmasın diyor. Yani zamanım zayi olmasın diye lokmalarını çok aşırı hızlı hızlı çiğniyor. Vakit kaybetmemek adına. Onun için böyle bir kesp olmazsa, böyle bir çalışma ve bu çalışma fîne, bizim yolumuzda diyor Allah Subhanahu ve Teala. Bizim yolumuzda diyor. Onun için böyle bir çalışma olmazsa bu olmaz. Diğer taraftan yine önemli bir ayetti. Nisa suresinin 66 ile 68. ayetleri oldukça önemli bir ayetti. Bunları da inşallah ezberleyin. وَلَوْ اَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاَشَدَّ تَثْب۪يتًا. Eğer onlar kendilerine vaaz edileni yerine getirselerdi, onlar kendilerine öğüt verdiğimizi yerine getirselerdi, bu onlar için çok hayırlı olurdu diyor Allah Subhanahu ve Teala. Bu onlar için oldukça hayırlı olurdu. Ve ayetin devamında da diyor ki en sonunda da ayetin en sonunda da وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Biz onları mutlak surette sırat-ı müstakime hidayet ederdik diyor. O halde kesbi sebep 3 tanedir arkadaşlar. Kesbi sebep 3 tanedir bu ayetlerden çıkan. Bir, çok çalışmak. Yazıyorum ben buraya. Çok çalışmak. 2, ihlas. 3, amel. Yani öğüt alınanı yerine getirmek. Bu olmadığı sürece Allah size ilim vermez. O halde bir önceki dersimizi tek cümleyle özetleyecek olursak, kişi ihlasla, çok çalışarak ve öğrendikleriyle amel ederek ilme sarıldığı zaman Allah Subhanahu ve Teala ona bu ilmi verecektir diyoruz. Yani kesbi sebeple vehbi sebebi ne yapıyoruz? Birleştiriyoruz. Bir önceki dersimizi bu şekilde bitirmiştik. Şimdi adabun müşterikatun beynel alimi vel mutaallim. Adabun müşterikatun beynel alimi vel mutaallim. Müşterek adaplar. Yani ortak uyulması gereken ortak kurallar. Kim? Hem alimin, hem müteallimin, hem talebenin, hem de hocanın uyması gereken müşterek adab kuralları nedir? Birincisi ihlastır. Birincisi nedir? İhlastır. İkincisi vakittir. Vakit ayırmak. Yani çok çalışmak, vakit ayırmak. Üçüncüsü en önemli olan ilimlerle meşgul olmak. En önemli olan ilimlerle ne yapmak? Meşgul olmak. Dördüncüsü ilim kaynağını iyi tercih etmek. Beşincisi ilimle amel etmek. Altıncısı ilimde sabır göstermek diyoruz. Bu altısı hem öğrencinin hem talebenin hem de alimde bulunması gereken sorumluluklarmış. Bu altısı olmazsa öğrenci öğrenci olamaz. Alimde, müteallimde müteallim olamaz. Samimi niyet 1. Vakit ayırmak 2. Önemli, en önemli ilimlerle meşgul olmak 3. İlim kaynağını iyi tercih etmek 4. İlmiyle amel etmek 5. İlim öğreniminde sabır göstermek 6 diyoruz. Bu altısı olmadığı sürece alim alim olmaz, müteallim de müteallim olmaz. Hemen ilkinden başlıyoruz inşallah. Niyet. Niyet. Niyet nedir? Bir işi yapmaya karar vermektir. Bir işi yapmaya karar vermektir. Arkadaşlar niyet neymiş? Bir işi yapma noktasında kararlı olmak, azmetmekmiş. İmam Nevevi diyor ki bir tür kasıt ve iradedir diyor. Niyet neymiş? Bir tür kasıt ve irade. Bu da kalbin azmetmesidir diyor. Kalbin azmetmesi. Yani kalp bir işe tamamen yönelir, tamamen azmederse bu kişi kalben niyet etmiş diyoruz. Tamam mı? Kalben niyet etmiş diyoruz. Alimler niyetin tarifinde iki farklı görüş sunmuşlardır arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi amel ile kastedilen hedeftir. Bir tanesi nedir? Amel ile kastedilen hedeftir. Yani siz bir amel işleyeceksiniz, bir hedefe kastediyorsunuz kalben. İşte bu nedir? Niyettir. Diğeri ise bu kastın Allah rızası için olması, Allah rızasından başka bir rıza gözetilmemesi, Allah'la beraber bir başkasının rızası olmamasıdır. Bunda diyoruz. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de niyet kelimesi hiç geçmez. Hadislerde geçer. Meşhur hadis nedir? İnnemel a'malu bin niyat veya bin niyet. Her iki şekilde de gelmiştir hadis. Burada niyet kelimesi geçiyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de niyet kelimesi hiç geçmiyor. Kur'an-ı Kerim'de niyet kelimesi hiç geçmiyor. Bunun mukabilinde, yani niyetin mukabilinde Allah'ın rızasını aramak, İptiga kelimesi geçiyor ki mesela Bakara suresinin 265. ayetinde bu iptiga kelimesi geçer. Meselullezine yunfikun envalehum iptiga merdatillah. Allah'ın rızasını kazanmak arzusuyla mallarını infak edenler diye. Hakeza Leyl suresinde iptiga kelimesi geçer. Kehf suresi 28. ayette, İsra suresi 18. ayette buna benzer niyetin buna benzer şeyleri geçer. Ancak niyet kelimesi birebir Kur'an'da geçmez. Mesela ihlaslı niyet, salih niyetten için yuridune veçhe. Kehf suresinin 28. ayetinde yuridune veçhe. Onun veçhini isteyen şeklinde geçer. Onun veçhini isteyen şeklinde geçer. Arkadaşlar niyet neyin eylemidir? Kalbin eylemidir. Unutmayın. Niyet kalbin eylemidir. Ulemanın bu konuda nesi vardır? İttifakı vardır. Ulemanın bu konuda neyi vardır? İttifakı vardır. Niyetin yeri kalptir. Niyetin yeri nedir? Kalptir. O halde önemli not. İyi dinleyin. Niyet şart olan bütün amellerde kalben kastetmek şarttır. Dile ihtiyaç yoktur. Mesela oruç için nedir? Niyet etmek vaciptir değil mi? Niyet olmazsa oruç olmaz. Oruç olmaz. Ramazan orucuna niyet etmezseniz o oruç ne olur? Batıl olur. Veya namaz için niyet şarttır. Namaz için niyet şarttır. Kalbin azmetmesi, kalbin kastetmesi, kalbin o amele yönelmesi yeter. Bunun için dille ayrıca bir niyet yapmaya gerek yoktur. Çünkü niyetin yeri kalp değildir. Niyetin yeri nedir? Kalp değildir arkadaşlar. Bunu iyice belleyin inşallah. Buradan bir başka sonuç daha çıkartıyoruz. Kişi sadece niyetiyle ceza alır mı? Ödül alır mı? Sadece niyet etmesiyle ceza alır mı? Ve alır mı? Kişi niyetiyle ödül alır arkadaşlar. Sadece niyet etse bununla ödül alır. Burada bir ihtilaf yok. Burada bir ihtilaf yok. Çünkü bu noktadalardan bir tanesi, bu hadislerden bir tanesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? İnneme dünya li erba'ati neferin. Dünyada ancak 4 kişi vardır. 4 nefer vardır. Bunlardan birisi abdin radekahullahu malen ve ilmen. Bir kul ki Allah ona rızık verdi, ilim verdi. Fehuve yettegî fîhi rabbehu. O bu ilimle, bu rızıkla ne yapıyor? Allah'tan korkuyor. Ki rahimehu. Onunla akrabalık bağlarını gözetiyor. Ve ya'lemu lillahi fîhi hakkan. Allah'ın hak olduğunu bununla biliyor. Fehâzâ bi eftalil menâzil. Yani bir kişinin ilmi var, rızkı, malı var. Kişi bu malıyla Allah'tan korkuyor. Rabbini biliyor. Sıla-i Rahim'de bulunuyor. Yani bu ilmin ve bu malın değerini, gereğini yerine getiriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bu kişinin menzili yani konumu en eftal olandır diyor. Bir kişi de var. Allah ona ilim vermiş ama rızık vermemiş. Adamın malı yok. Yalnız bu kişi niyetinde halis. Bu kişi niyetinde ihlas sahibi. Ve niyetinde şöyle diyor. Keşke diyor benim de malım olsaydı, benim de malım olsaydı ben bu malımı infak etseydim. Tıpkı şu kişi gibi bu malımda ne yapsaydım? İnfakta bulunsaydım. Ben de diğer insan gibi bana verilecek malla infakta bulunsaydım diyor. Ve niyetinde halis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kimseden için ne diyor? Bu kimseden için فَهُوَ بِنِيَّتِهِ ona niyeti vardır. Ona nesi vardır? Niyeti vardır. Yine mesela bir başka hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişi diyor şehadeti arzularsa مَنْ سَأَلَ اللّٰهِ شَهَادَةَ بِالصِّدْقِنْ kişi dost doğru bir şekilde dost doğru olarak şehadeti arzularsa şehitliği isterse şehit olmayı çok isterse bu kişi yatağında da ölse bu ecri alacaktır. Yatağında da ölse şehit ecrini alacaktır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisler neye delalet ediyor arkadaşlar? Bu hadisler tamamen kişinin niyetinden dolayı ecir sahibi olacağına delalet ediyor. Yani kişi neymiş? Niyetinden dolayı mutlak surette ecir alacakmış. Ancak salih niyetten dolayı, ihlasından dolayı, salih niyetinden dolayı kişi ecir alacakmış. O halde kalbinizi selim tutun. Kalbinizi selim tutun. Kıskançlık, haset, kibir gibi amellerden kalbinizi hali tutun. Uzaklaştırın arkadaşlar. Bakın sadece kalbinizin yönelmesi, ihlaslı bir şekilde hayrı, güzeli, iyi istemesinden dolayı ecir alacaksınız. Alim değilsiniz. Bir alim gördünüz veya Kur'an'ı bilmiyorsunuz. Bir kari gördünüz. Ne kadar güzel Kur'an okuyor. Derseniz ki, vallahi ben de Kur'an'ı şunun kadar güzel okusaydım, bunun gibi güzel anlatsaydım, bunun gibi ilmimle amel etseydim, bunun gibi malım olsaydı da ben bunu dağıtsaydım dediğiniz zaman siz ecir alıyorsunuz. Siz ne yapıyorsunuz? Ecir alıyorsunuz arkadaşlar. Dikkat edin bak. Dikkat edin. Yani kalbi halis tutmanın, kalbi selim tutmanın faydasına dikkat edin. Şayet bir kişide bir mal gördünüz. Bir kişide bir mal gördünüz. O malı keşke bunun olmasa, malı helak olsa dediniz. Bütün amelleriniz iptal oluyor. Sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuştu? Haset, ateşin odunu yaktığı gibi, bütün amellerini kişinin yok eder. Kişinin bütün amellerini ne yapar? Yok eder diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın dikkat edin. Kalben haset ettiniz. Karşınızdakinin malının veya ilminin veya güzelliğinin veya üzerinde bulunan bir nimetin yok olmasını istediniz. Bütün amelleriniz boşa gidiyor. Ama siz böyle yapmadınız da keşke onun malı gibi benim de malım olsa, keşke onun ilmi gibi benim de olsa da ben de onunla amel etsem dediniz kalbinizden. Kalbinizden böyle bir halis niyet geçirdiniz. Ne olacak? Siz ecir alacaksınız. O kişinin ecrine ortak olacaksınız. O halde sonuç olarak şunu söylüyoruz. Ameller niyetlerledir. Yani salih amel işleyenler, salih amel işlemese dahi salih niyetten dolayı ecir alacaktır. Ecir alacaktır. Peki kişi niyetiyle günahkar olur mu? Kişi sadece niyet etmesiyle günahkar olur mu? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Şüphesiz ki diyor, benim ümmetimden onlar dilleriyle söylemedikçe, fiilleriyle yapmadıkça, sadece gönüllerinden geçen şeyden dolayı Allah benim ümmetimi sorumlu kılmayacaktır diyor değil mi hadiste? Müttefakun aleyh bir hadis. Yani bu hadise göre kişi diliyle söylemedikçe, ameliyle yapmadıkça bir kötülük almayacak. Bir kötülük kazanmayacak. Ama bir başka hadiste de diyor ki, biraz önce okuduğumuz dünyada ancak şu dört kişi vardır. Hadisinde de diyor ki, bir kişi de vardır ki onun malı vardır. Onun nesi vardır? Allah ona mal vermiştir. Yalnız ona ilim vermemiştir. O malını ilimsiz bir şekilde boşa götürmüştür. Malından dolayı Rabbinden korkmamıştır. Akrabalık bağlarını kesmiştir. Malıyla Allah'a gidecek yolu bulamamıştır. Bu diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu durum nedir? En kötü, makamı en kötü olan kimselerin durumudur. Yine bir başka kimse vardır. Onun malı da yoktur, ilmi de yoktur. Ama der ki, benim malım olsa, benim ilmim olsa, benim malım, benim ilmim olsa, ben de şu kötü kimse gibi ben de bunu yaparım diyor. Bakın, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o da diyor niyetinin karşılığını alacaktır. Şimdi zahiren baktığınız mik düştü galiba. Şimdi hadis geldi değil mi? Hadisi bitirmiştim mikrofon düşmeden önce değil mi? Zannedersem. Hadisi ben tekrar edeyim inşallah. Şimdi dünyada dört kişi var dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Birincisi neydi? Malı olan, ilmi olan ve bununla infakta, hayırlı yollarda ulaşan, hayırlı yollarda çalışan. Bu konumu en üstün olandı. İkinci kişi ise neydi? İkinci kişi malı yoktu ama niyeti halisti. Bu da ecir aldı. Üçüncü kişi malı var. İlimsiz bir şekilde bunu harcadı, akrabalık bağlarını kesti. Bu konumu en kötü olan kişi. Dördüncü kişi ise malı yok, ilmi de yok. Ama kendi kendisine dedi ki, benim de malım olsaydı ben de şu üçüncü kişi gibi yapardım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bakın, o da niyetini aldı. Niyetinin karşılığını aldı. Şimdi zahiren baktığınız zaman iki hadis arasında muhalefet gözüktü değil mi? Yani iki hadis arasında sanki zahiren bir muhalefet var. Nasıl? Birinci hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dile dökmedikçe kişiler ya da şey yapmadıkça, onunla amel etmedikçe günahkar olmaz dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İkinci hadiste ise sadece niyetinden dolayı kişi ne aldı? Kötülük kazandı. Yani günah kazandı. İşte alimler niyeti ayırmışlar arkadaşlar. Niyeti ayırmışlar. Zayıf olan niyet, tereddüt aşamasındaki niyet, tasarlanmış niyet, azmedilmiş niyet, kastedilmiş niyet, taammüş şeklinde ayırmışlar. Ve demişler ki, bakın buraya iyi dikkat edin. Bir kötü düşünce, bir yanlış düşünce sadece zihninize geldi. Bir an düşündünüz ve gitti. Bundan dolayı bir kötü ecir kazanmıyorsunuz. Yani bir günahkar olmuyorsunuz. Bundan dolayı bir günah elde etmiyorsunuz. Ama bir kötülük. Niyet ettiniz. Bunu yapmayı çok istiyorsunuz. Bundan dolayı mutlak surette kişiler sorgulanacaktır diyor alimler. Bundan dolayı ne olacakmış? Kişi mutlak surette arkadaşlar sorgulanacakmış. Bu yüzden kalbimize dikkat edeceğiz. Kalbimize ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Kalbimizden geçen niyetlere dikkat edeceğiz. Bir anlık bir niyet, bir anlık bir yanlış düşünce, bir anlık bir aklımızdan geçecek fasit, kalbimizden geçecek fasit düşünce bizi Allah katında sorumlu kılabilirmiş. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İzel tegal müslimani bi seyfeyhima fel katilu vel maktulu finnar diyor. İki Müslüman kılıçlarıyla karşılaştığı zaman ölen de öldüren de cehennemdedir. Kultu, ben dedim ki ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, hazel katil fema belül maktul. Tamam, katili anladık da maktule, öldürülen niye cehennemde? Kal innehu kana harisan ala katli sahibihi diyor. O da kardeşini öldürmeye hırslıydı zaten. Bakın, adam karşısındakini öldürmeye niyet etmiş. Öldürmek için uğraşıyor. Ona niyet etmiş ama beceremedi. Bu da günahkar. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisine göre bu da cehennemde. Ama bu adam öldürmedi. Bak, sadece niyetinden dolayı, sadece niyetinden dolayı ne aldı? Günahkar oldu bu kişi. Sadece niyetinden dolayı günahkar oluyor. O halde niyet ne yapıyor ki, bu hadis nedir arkadaşlar? Müttefakun aleyh bir hadistir. Niyet ne yapıyor? Kişiyi sorumlu kılabiliyor. Yani tabi niyetini fiile vurmuş. Yani anlaşıldı mı? Devam ediyor inşallah. Devam ediyoruz. Yok, fiile geçmemiş. Yani öldürememiş. Çalışmış ama öldürememiş. Ki bu konuda daha birçok hadis var, ancak ben konu uzamasın diye burada diğer hadisleri getirmeye gerekli duymuyorum. Şimdi arkadaşlar, niyetin bir de kısımları vardır. Niyetin bir de kısımları vardır. Birincisi, amelleri diğer amellerden ayıran niyet vardır. Niyet kaça ayrılır? Temelde ikiye ayrılır. Birincisi, amelleri diğer amellerden ayıran niyet. İkincisi, amel edileni diğer amel edilenlerden ayıran niyet. Peki hocam, ne fark var? Ne fark var? Niyet ikiye ayrılır. Birincisi neymiş? Amelleri diğer amellerden ayırır. Mesela ibadeti diğer ibadetlerden ayıran niyet, vacip olan gusülle serinlemek için alınan gusülden ayıran niyet gibidir. Mesela kişi cünüp oldu, yıkanması gerekiyor, yıkanmaya yöneliyor ama serinlemek için yıkanmaya gidiyor. Bu, yıkandıktan sonra yine namaz kılamaz. Çünkü gusül abdesti almaya niyet etmedi. Bunun için kalbiyle buna azmetmedi. Bak, niyet burada neyi fark ettirdi, ya da başka bir örnek vereyim. Adamın bir Ramazan borcu var. Ramazan orucu borcu var. Gece kalktı. Nafile için ya da oruç tutmak adına, herhangi bir oruç tutmak adına oruç tuttu. Bu adamın Ramazan borcu ödenmiş olur mu? Elbette ödenmemiş olur. Mesela öğlen namazı vaktinde kişi 2 rekat veya 4 rekat nafile kıldı. Öğlen namazının farzı üzerinden düşer mi? Düşmez. O halde dikkat edin. Bak, buraya iyi dikkat edin. Niyet burada ne işe yaradı? Niyet ne işe yaradı? İki ameli birbirinden ayırdı. Anlaşıldı mı? Niyet iki ameli ne yaptı? Birbirinden ayırdı. Dış görünüş itibariyle zahiren iki amel de aynı. Adam oruç tutuyor. Adam yıkanıyor. Adam namaz kılıyor. Ama niyeti ikisini birbirinden ayırdı. Birisi Ramazan orucu borcu, birisi nafile oruç. Birisi serinlemek, birisi usul abdesti almak, birisi öğlen namazı kılmak, birisi nafile namaz kılmak şeklinde niyet ne yaptı? Amelleri birbirinden ayırdı. Tamam mı? Bir de ne için amel ettiğinizi, yani Allah için mi? Evet. Allah için mi, yoksa Allah'tan gayrısı için mi? Yani niyet kim için yapıldığını ayırır. İkincisi, niyetin ikinci kısmı, niyet o fiilin neden dolayı, niçin yapıldığını ayırır. Mesela namaz kılıyorsunuz. Namaz kılıyorsunuz. İnsanlara gösteriş yapmak için namaz kılmak vardır. Bir de Allah rızası için namaz kılmak vardır. Tamam mı? Allah rızası için namaz kılmak vardır arkadaşlar. Şimdi kalbinizde insanlara göstermek için ne kadar güzel namaz kılıyorlar desinler diye bunun için bir amaç varsa siz bundan ecir alamıyorsunuz. Allah rızası varsa ecir alıyorsunuz. Burada niyet neye yaradı? Hangi işe yaradı? Bakın niyet burada ne işe yaradı? Kim için yapıldığını, amelin kimin için yapıldığını ayırdı. O halde burayı yazıyorum çünkü önemli. Kitaplarda çok karşınıza çıkar. Bu konu kitaplarda çok karşınıza çıkar. Özellikle niyetle ilgili konularda, tamam mı? Bunu özellikle yazıyorum. Bir, niyet iki kısımdır. Birincisi amelleri birbirinden ayırır. İki, amelleri birbirinden ayırır. İkincisi ise niyet, amel edilen mercileri diyelim, tefrik eder. Yani birbirinden ayırır. Allah için mi, kul için mi? Veya mesela yolculuk yapıyorsunuz, aleykümselam, yolculuk yapıyorsunuz, ticaret için mi, ziyaret için mi? Neye niyet ederseniz odur. Ticaret ise ticaret vardır, ziyaret içinse ziyaret vardır. O halde niyet kaç kısımmış? İki kısımmış. İki kısımmış. Ve bu iki kısım, birincisi amelleri birbirinden ayıran niyet, ikincisi amel edilen mercileri birbirinden ayıran niyettir. Burada üzerine duracağımız diğer bir konu arkadaşlar, üzerine duracağımız diğer bir konu ise İslamiye, yani Allah'ın emrettiği, şari'in emrettiği amellerde niyet sadece Allah rızası için olmak zorundadır. İslam'ın emrettiği amellerde niyet ne olmalıdır? Geleceğim inşallah, orayı da anlatacağım kardeş. Allah rızası için olmak zorundadır. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbinden rivayet ettiği kutsi bir hadiste Allah subhanehu ve teala ne diyor? Ben kendisine ortak koşulanların en müstanisiyim. Kim bir amel işler de bu amelinde bir başkasını bana ortak koşarsa ben onu ortak koştuğuyla baş başa bırakırım diyor Allah subhanehu ve teala. O halde biraz sonra anlatacağım. Burayı biraz sonra devam edeyim. Son olarak niyetin etkili olduğu amelleri anlatayım inşallah. Niyet bütün amellerde etkilidir arkadaşlar. Ancak niyetin etkili olduğu ameller nedir? Salih amellerdir. Dikkat edin. İnnemel e'malu bin niyat. Buraya iyi dikkat edin. Çünkü bunu çok yanlış kullanıyorlar. Ameller ancak niyetlerledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'den gelen hadiste değil mi? Böyle buyuruyor. İnnemel e'malu bin niyat. Ameller ancak niyetlerledir. Arkadaşlar bu hadiste Arapça ibare İnnemel e'malu bin niyat bu şekildedir. Ancak cümle eksiktir. Cümle nedir? Eksiktir. Hiçbir manası yoktur bu cümlenin. Ameller niyetlerledir. Ne demek? Ameller ancak niyetlerledir. Hiçbir manası yoktur. Bundan dolayı alimler demişler ki hadise takdir gerekir. Yani takdir demek hadisin içinde hasfedilmiş bir kelime vardır. Bir kelime vardır. Bu ne demek? Alimlerden bazıları ameller ancak niyetlerle kabul olur. Bu şekilde mana vermişler. Ameller ancak niyetlerle kabul olur. Yani makbul manası vermişler. Bunun için ki bunu Şafiler yapmışlar değil mi? Şafiler bu şekilde bir mana vermişler. O halde Şafilere göre mana böyle olursa amellerde niyet şarttır. Hanefilerde şu takdire koşmuşlar. Ameller ancak niyetlerle kemale erer. Ameller ancak niyetlerle kemale erer. Bu takdire göre de niyet amelin şartı olmuyor ama ameli mükemmelleştiriyor diyoruz. Anlaşıldı mı? Bu hadisle önemli olan nokta burasıydı. Buradan da şu sonuca ulaşıyoruz. Bu hadis bütünüyle salih amellerle ilgilidir. Yani salih amellerle ilgilidir. Salih amel olmazsa kişi ne kadar iyi amelde bulunursa bulunsun o ondan faydalı olmaz. Fasit amellere gelince ittifakla niyet fasit amelleri halis amele dönüştürmez. Salih amele ne yapmaz dönüştürmez. Yani su niyetiyle içki içseniz had cezası vurulur veya kıyamet gününde siz Allah katında sorumlu olursunuz. Veya buna benzer koyun eti yerine koyun eti niyetiyle domuz eti yeseniz siz mutlaka ne yapacaksınız? Bundan dolayı hesaba çekilirsiniz. Hani diyorlar ya işte biz parlamentoya girerken niyetimiz halis, şu niyetle yapıyoruz bunu, bu niyetle yapıyoruz. Eğer bir amel halis, bir amel salih değilse, facir bir fücursa, günahsa niyet ne yapar? Bu ameli hayra çevirmez diyoruz. Burada biraz da ihlastan bahsedeceğiz inşallah. İhlastan bahsetmemiz gerekiyor. İhlas amelleri şirk bulaşıklarından temizlemektir arkadaşlar. İhlas nedir? Amelleri şirk bulaşıklarından temizlemektir. Allah Subhanahu ve Teala ve ma umiru illa liyabudullaha muhlisina lehu'd-din hunafa ve yuqimus-sala ve yu'tuz-zeka ve zalika'd-dinul kayyim buyuruyor. Halbuki onlara emredildi. Ne emredildi? Dini sadece Allah'a halis kılarak ona ibadet etmeleri. Yani Allah'a ibadet etmeniz emredilmedi. Dini Allah'a halis kılarak ona ibadet etmek. Dinde sadece ne yapmak? Allah'a halis kılmak. Ki konu biraz uzun. İnşallah burada kalalım. Yaklaşık 40-45 dakika olsa. 40-45 dakika oldu. Burada kalalım. Çünkü ihlas konusu da bayağı uzun bir konu. O halde hemen konuyu özetleyelim. 40 dakika oldu. Yeter bu kadar kardeş. Ben kısaca özetleyeyim inşallah. Arkadaşlar ilim talebesinin de hocanın da mutlak surette ilme niyet etmeleri gerekiyor. Ben ilim öğreneceğim diye niyet etmeniz gerekiyor. Bu niyet kalbinizde olmadığı sürece siz başarılı olamazsınız. Bir sonraki dersimizde yani perşembe günkü dersimizde niyette ihlası işleyeceğim. Niyette ne yapacağız? İhlası işleyeceğiz. Tamam mı? Niyette ihlaslı olmak, halis olmak. Ancak burada öncelikle niyeti işledik. Yani sizin ilme kastetmeniz, azmetmeniz gerekiyor. İlme azmetmeden, bu yolun cefasına katlanmadan, bu yolda çaba harcamadan, bu yolda bir bedel ödemeden vallahi ilim size gelmez. Vaktinizi harcayacaksınız, zamanınızı harcayacaksınız, paranızı harcayacaksınız, eşinizden dostunuzdan gerekirse ilim için uzak kalacaksınız ki ancak bu şekilde ilim size ulaşsın. İlim yolunda yürümek için kesin kat'i bir kasıt, yani iyi, güçlü, kuvvetli, kavi bir niyet gerekir. Günlük ben diyorum ki işte diyorlar ki hocam böyle şey olur mu? Yani günde 8 saat uyumakla ilim size ulaşmaz vallahi. Günde 8 saat uyumakla ilim size ulaşmaz. Bütün ömrünüzü, vaktinizi boş, malayani şeylerle geçirmekle ilim size ulaşmaz. Yolda yürürken ilim tahsil edeceksiniz. Otururken ilim tahsil edeceksiniz. Yani bir ders alacaksınız, MP3'e atacaksınız, yolda giderken onu dinleyeceksiniz. Veya 5-10 tane. Benim bir kardeşim vardı. Sadece yolda okula gidip gelirken bir yılda 1200 tane hadis ezberledi. Okula gidip gelirken. MP3'e dolduruyordu 5 hadis. Yolda dinleye dinleye gidiyordu. O 5 hadisi ezberliyordu. Yollarda. Evde otururken değil yani. Evde otururken değil. Masasının başında ilim tahsil ederken değil. Kampüse giderken, üniversiteye kampüse gidip gelirken, inan dönemde, yani iki dönemde pardon, Eylül-Mayıs döneminde 1200'e yakın hadis ezberlemişti. 5 hadisi yazıyor, MP3'e kendi sesiyle çekiyor, yolda giderken o 5 hadisi döndere döndere dinliyordu. Döndere döndere dinliyordu. Bir abim vardı yine hakeza, pazarlamacıydı kendisi. Kendisi pazarlamacıydı. Arabasında sadece Kur'an-ı Kerim dinliyordu. Öyle ki adam Kur'an'ı dinleye dinleye sadece Kur'an-ı Kerim dinliyordu. Öyle olmuş ki hangi ayet nerede geçiyor, ne anlatıyor, o konuyla ilgili kaç ayet var, nerede ne var? Adam artık Kur'an'ın hafız değildi. Baştan sona oku deseniz okuyamazdı. Baştan sona Kur'an'ı oku deseniz adam okuyamazdı, beceremezdi bunu. Ama öyle olmuş ki yani dinleye dinleye artık ezberlemiş Kur'an'ı. Musa kıssası nerede? Harun'un kıssası nerede? Zekeriya Aleyhisselam nerede yalvarıyor? Yalvarış şekilleri iyice ezberlemiş. Meali dinliyordu tabi. Meali dinliyordu. Yoksa Arapçası da yoktu bu arkadaşın. Yani benden de büyüktü yaş olarak. Yani devamlı ilimle uğraşmak, devamlı ilimle meşgul olmak gerekir. İlim tahsili yapabilmeniz için. Devamlı. Mesela yine bir başka arkadaş sadece otobüslerde günde 50 sayfa kitap okuyorum abi diyordu. Günde 50 sayfa sadece otobüste okuyorum. Çünkü eviyle çarşı merkez arası 45-50 dakika. 50 dakikada geri dönüyor yaklaşık 2 saat. 2 saat kitap okuyacak zaman. Tamam mı? Benim de başım dönüyor da işte başı dönmüyorlar oluyor. Yani o şeyden dolayı son 2-3 yıldır arabadayken kitap okunca benim de başım dönüyor. Ama genelde daha önce okuyordum ben. Okurken, okula gidip gelirken, kampüse gidip gelirken yani şey yapıyordum. Ben okuyordum yani ama son 2-3 yıldır okuyamıyorum artık. Yani bunlar önemli şeyler. Bakın size bir şey söyleyeyim. Yine bunların hepsi yaşanmış tecrübeler. Bir gün elinize bir kalem, bir kağıt alın. Boşa geçirdiğiniz vakitleri şey yapın. Bir hesaplayın. Mesela sabah kalkıyorsunuz, yarım saat kahvaltı yapıyorsunuz. Veya bunu. Hiçbir fayda elde etmediğiniz, kendisinden hiçbir fayda ummadığınız vakitleri bir hesaplayın. Vallahi günlük 4-5 saatiniz, 6 saatiniz yeri geldiği zaman boşa, heba olan bir vakit oluyor. Onun için vakti çok iyi değerlendirmeniz gerekir. Sonuç olarak şunu diyorum ki ilim kesin niyettir. İlim kesin bir niyettir. Ve azmetmektir. Yani bir şeye azmedersin, onu yapmak için bütün gücünle uğraşırsın. Bütün vaktini ayırırsın. Zaten cihat diyor ya, aleykümselam, cihat diyor ya, cühüt kişinin bütün güç ve kuvvetini o noktaya, o amaca yönlendirmesidir. Bu yüzden ilim yolunda ilerleyen kardeşler, ilim tahsil etmek isteyen kardeşler mutlak surette bütün vakitlerini, bütün beyinlerini buna yönlendirmeleri gerekir diyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta devam edecek. Arkadaşlar dersleri saat 20'ye alıyoruz, tamam mı? Çünkü saatler ilerledi malum. Şu an eski saate göre saat 10.30 oldu. Saat 10.30 oldu. 20'yi alıyoruz. Şimdi onu biraz sonra bir saniye. Hemen o konuda da. Aleykümselam. Bir saniye hemen bakıyorum ben. Seviyeye link vermeye gerek kalmadı. Kardeş, tamam mı? Şimdi ben ayarlayacağım. Biraz sonra. Saat 20'de yapılacak inşallah kardeş. Biraz sonra şey yapacağız inşallah. O şeyi ayarlayacağız. Küfre niyet etmek meselesi kardeş. Bu benim de içinden çıkamadığım bir mesele. Bir kardeş, kişi küfre niyet etse ama yapmasa kafir olur mu, olmaz mı diyor. Kafir olur mu, olmaz mı diyor. Bir arkadaşımız bunu soruyor. Bu benim de araştırdığım bir mesele. Hatta dün bir hocayla da bunu konuştuk. Yani mesela adam yemin ediyor. Diyor ki böyle böyle bir şey yapsam Hristiyan olayım diyor. Yahudi olayım diyor. Bu tip yeminler kişiyi kafir yapar mı? Ya da bunun gibi. Yani kişi küfre niyet ediyor. Yani diyor ki artık bıktım diyor. Önümüzdeki sene ben oy atacağım diyor. Veya askerlik yapacağım diyor. Ben şunu yapacağım diyor. Niyet ediyor. Tamam, bu kişi kafir olur mu olmaz mı? İşin aslı veya falcıya gideceğim diyor. Neyse. İçinden çıkamadığım bir konu. Yani bazı bilgilerim var ama benim bilgilerim sadece bakın ben konuşmuyorum değil mi konu hakkında? bilen varsa anlatsın, dinleyelim inşallah. Bilen varsa, yani konuyu bilen varsa, ben bir dün zannedersem Alaaddin Hoca'yla da bu meseleyi konuştum. Yani Alaaddin Hoca'yla da bu konuyu konuştum. Yani gerçekten bilmiyorum. Bilmiyorum demek benim zoruma gitmez. Soruyu yazan arkadaşa söylüyorum. Ve bilmiyorum demekten de gerçekten keyif alırım ben. Bilmiyorum demekten keyif alırım. Ben bu konuyu bilmiyorum ama öğrendiğim zaman mutlaka ya yazarım ya izah ederim inşallah. Tamam mı? Soruyu soran arkadaşımız. Tamam. Mutlaka ya yazarım ya burada anlatırım. Arkadaşlar, saat kaç? Saat 9.30. Saat 9.30 değil mi? Dediğim gibi bundan sonra saat 20'de olacak. Perşembe günü 20'de, Allah bir mani vermezse yine burada. 10 dakika sonra, ha, o Azerbaycan'dadır öyle. Değil mi? Siz Greenwich'e göre, sizin saatler Azerbaycan'da Greenwich'e göre hesaplanıyor saatler. Türkiye'ninki farklı. Aleykümselam kardeş, hoş geldin. Greenwich ile Türkiye arasında tam 2 saat fark vardır. Greenwich ile Türkiye arasında 2 saat fark vardır. 10 dakika sonra inşallah usulül fıkha başlayacağız. Ben usulül fıkıh dersinden sonra kimlerin hangi derse katılacağını tek tek söyleyeceğim inşallah. İnşallah söyleyeceğim. Bir saniye. Bir soru gelmiş. Bir arkadaşımız soru soruyormuş. Ona bakalım inşallah. Şimdi ses var, ses var. Ben sadece uzun bir soru vardı, onu okudum. Kardeş, verdiğiniz rivayetlerin orijinalini ben bilmiyorum. Kardeşin sorusu şu: Riyazu Salihin'de diyor, İbn Abbas'tan gelen bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının ilk rekatında Bakara suresinin 136. ayetine kadar okudu. İkincisinde ise 52 ayet okumuş diyor. Zadülmeat'ta geçen hadiste ses var değil mi arkadaşlar? Ses var. Zadülmeat'ta geçen hadiste ise diyor, Resulullah surelerin başından başlayarak okuduğu belirtiliyor. Yani sonuna kadar okuduğu belirtiliyor. Hatta sabah namazının sünnetinde Bakara ve Ali İmran suresinin orta ayetlerden okuduğu belirtiliyor. Ben rivayetlerin orijinalini bilmiyorum. Yani rivayetlerin orijinalini bilmediğim için şey yapmam, burada yorum yapmam uygun olmaz. Ben bunu not alayım inşallah. Perşembe günü hatırlatın. Benim sorum vardı diye hatırlatın. Ben sorunuza cevap vereyim. Hatırlatmazsanız ben unuturum bak. Onu söyleyeyim ben. Yani bana hatırlatırsanız rivayetlerin orijinalini bilmediğim için bir yorum yapmam uygun olmayacak. Sadece mealden bakmam uygun olmayacak. O yüzden Perşembe günü bana hatırlatın. Ben Perşembe günü size cevap vereyim inşallah. Tamam mı? Hadislerin orijinaline bakayım. Peki arkadaşlar, bu 99 kişiyi öldüren, sonra bir kişiyi daha öldürüp 100 kişiyi öldüren adamı demiyor musun Ensar? Heh. Orada salih ecri, yani iyi niyeti, ihlaslı niyeti sebebiyle ecir alıyor o kişi. İhlaslığından dolayı ne yapıyor? O kişi ecir alıyor. Tamam mı? O kişi ihlasından dolayı ne yapıyor? Ecir alıyor. Güzel bir hadis ama, o değil mi? Çok benim hoşuma giden, çok güzel bir hadis. Adam adam ne yapıyor? Niyetinden dolayı ecir alıyor. 99 kişi. Hadisi ben anlatayım arkadaşlar. Bir adam var. Bir saniye. Arkadaşlar bir saniye inşallah. Evet. Önceki ümmetlerden bir adam var. Bu adam 99 kişiyi öldürüyor. Sonra bir rahibe gidiyor. Diyor ki, benim tövben var mı diyor. Benim tövben var mı diyor. Diyorlar ki, senin tövben yoktur. Senin tövben yoktur. Tutuyor onu da öldürüyor. Yüze tamamlıyor. Bu şekilde yüze tamamlıyor. Daha sonra bir başka rahibe gidiyor. O diyor, senin arasına kim girebilir? Seninle Allah'ın arasına kim girebilir? Sen diyor, şurada iyilerin diyarı var. Oraya git diyor. Orada iyi kimseler var. Onların yanına git diyor. Adam yola düşüyor ve yarı yoldayken ölüyor. Rahmet melekleri geliyor. Bu adamı biz götüreceğiz diyor. İyilik melekleri geliyor. Biz götüreceğiz diyor. Rahmet melekleriyle iyilik melekleri, yani rahmet melekleriyle azap melekleri bu şekilde siz götüreceksiniz, biz götüreceğiz şeklinde bir münakaşaya giriyorlar. Diyorlar ki, o zaman şöyle yapalım, bu adam iyilerin diyarına yakınsa o götürsün, kötülerin diyarına yakınsa o götürsün. Ve adamın şeyini ölçüyorlar. Mesafesini ölçüyorlar. Adam iyilerin diyarına daha yakınmış ve şey oluyor. Oraya götürülüyor. Bu şekilde bir hadis. niyetinden dolayı ecir alıyor. Kardeş, başka soru almayalım inşallah. Başka soru almayalım inşallah, tamam mı? Şimdi ikrah şartı soruluyor. Arkadaşlar, ikrah şartları hakkında yani ikrahla ilgili bir tane ayet var. Ne diyor? Kim zorlanırsa diyor. Kim zorlanırsa. Bunun haricinde illa men ukrihe aleyhi şeklinde, bunun haricinde konuyla ilgili ne bir hadis ne de ikrahın şartlarını belirleyen, bir ayet, hadis uygulama vardır. Hiçbir şey yoktur. İkrah kişinin, işte Nahl suresinin 106. ayeti, kişinin gücü miktarıncadır. İkrahın şartlarına dair getirilen bütün şartlar içtihadidir. İkraha dair getirilen bütün şartlar nedir arkadaşlar? İçtihadidir. Hiçbir şekilde nassa dayanmaz. Neymiş? Hiçbir şekilde nassa dayanmaz. Yani ikrahın şartlarına dair getirilen bütün şartlar nas kaynaklı değildir. Anlaşıldı mı? Tamamen içtihattır. Nedir? Tamamen içtihattır. Bu yüzden bu şartları kesin birer şartmış gibi kabul etmek ve bu şartlara göre tekfir etmek veya bu şartlara göre tekfir etmemek diye bir şey yoktur. Çünkü bunların hepsi nedir? Bunların hepsi mutlak surette içtihadidir. Bakın alimlerin nasların umumuna dayanabilirler, maslahata dayanabilirler. Yani farklı farklı şeylere dayanmış olabilirler. Bakın herkesin ikrahı kendine göredir. Bana 2 ay ikrah hapis olmaz. Ödül gibi bir şey olur hatta. Tamam mı? Yani bana 2 ay hapis ikrah olmaz. Ödül gibi bir şey olur. Benim için. Yani şimdi burada şöyle bir ince nokta var. Allah Subhanahu ve Teala veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niçin ikrahın şartlarını bu şekilde kesin çizgilerle belirlememişler? Niçin kesin bir şekilde ikrahın şartlarını belirlememişler? Çünkü her insanın haddi, yani taşıyabileceği yük farklı farklıdır. Benim bir arkadaşım var. Dövmekten öldürsen adam vazgeçmez. Ama güzellikle konuşsan vazgeçer. Bu adama dayak ikrah değildir. Belki güzel söz ikrahtır. Yani bu adama ne ikrah? Yani bu adamı dayak atsan adamın yapacağı varsa da yapmaz. Yani öldürene kadar dövsen adam yapmaz. Bu adama dayak ikrah olur diyemezsin. Diyemezsin ki. Onun için ikrahın şartlarını bu şekilde kesin sınırlarla belirleyemeyiz. Bakın Şafilerden Zahirilere kadar gidin, ikrahın şartlarını öyle görürsünüz ki birinde bakın, iyi dinleyin burayı iyi dinleyin. Aleykümselam. Aleykümselam. Abi hoş geldin. Burayı iyi dinleyin inşallah. Şimdi kimine göre bir tokat ikrah sayılmış, kimine göre sadece uzvun telef olması veya ölüm ikrah sayılmış. Yani iki ayrı uç. Birbirinden iki ayrı uç. Kimi dille yapabilin, amelle yapabilin, neyle yapabilirsen yapabilin küfür fiilini ikrah saymış. Diğerine göre dille söylemek bile caiz değil. Sadece tevriye yapabilirsin. Yani bu kadar geniş bir ikrah olur mu? Bu kadar geniş bir ikrah şartı olmaz. Bu yüzden ikrah şartları, ben onunla ilgili bir yazı vardı sitede ama bulamadım şimdi. İbn-i Mesud'dan gelen bir rivayet. İşte ben ona da katılmıyorum. Sübhanallah. Ben ona da katılmıyorum. Çünkü mesela orada Şeyh Alaaddin Pahlevi diyor ki, İbni Mesud'un diyor İbni Mesud'un diyor bünyesi çok zayıftı diyor. Bundan dolayı bu böyle bir şey olur mu? İbni Mesud Bedir Savaşı'na, Uhud Savaşı'na katılmış. Ebu Cehil'in kafasını kesmiş. Gitmiş Kabe'de Kur'an okumuş. Orada bir sürü dayak yemiş. Orada bir sürü dayak yemiş. Ertesi gün gelip yine okuyum demiş. Yani yine okuyabilirim demiş. Böyle bir sahabe. Yani böyle bir sahabenin bu sözünü bünyesinin zayıflığına hamletmek bence yanlış. Ben ona katılmıyorum. Onun için ikrah tamamen içtihadidir. İkrah tamamen sahihtir kardeş. Ben baktım sahih. Ona da bakmıştım. Ben sahih yani. İbni Mesud'un şeyi hangisi İbni Mesud'un? Onun kaynağını ben bulayım inşallah hemen size. İbni Ebi Şeybe'nin Musannefinde ve Taberani'nin Mucemül Kebir'de geçiyor. Anlaşıldı mı? Ha, nasıl izah edilir? Şimdi İbni Mesud'un bu sözü delil makamında alimler tarafından sıkça kullanılmamış. Yani alimlere bakın. Bakın, alimlere bakın. Fıkıh kitaplarına, burayı iyi dinleyin. Burayı iyi dinleyin. Orayı da izah edeceğim inşallah. Burayı iyi dinleyin, tamam mı? Bu rivayeti yani İbni Mesud'un bu sözünü fıkıh kitaplarında, tamam mı, kolay kolay bulmanız mümkün değildir. Kolay kolay bulmanız mümkün değildir. Benim bildiğim kadarıyla sadece Kurtubi tefsir kitapları arasında sadece Kurtubi bunu rivayet etmiş. Bunun halinde diğer müfessirlerin kitaplarında bu ifade geçmemiş. Şarihlerden İbni Hacer, İbni Battal, fakihlerden ise İmam Seraksi Mebsut isimli eserinde bu rivayeti kullanmışlar. İbn Hazm Muhallada kullanmış. Ancak burada ilgi çekici olan nokta hiçbir alim bu sözü delil makamında kullanmamıştır. Bugüne kadar hiçbir alim bu sözü delil makamında kullanmamıştır. Anlaşıldı mı? Sadece Seraksi Mebsut'ta şiddetli dayak olarak ele almıştır. Sadece şiddetli dayak. Mâ min kelâmin diye başlayan bir söz, tamam mı? Şiddetli dayak, şiddetli kırbaç olarak ele almıştır. Bu şekilde benim bildiğim hadisle ilgili yani rivayetle ilgili bu şekilde. Bir de sahabe kavli delil midir değil midir o da tartışır inşallah. Bir soru daha var dedi arkadaşımız. Ben ona da bakayım. Ondan sonra başka soru almayın inşallah kardeş. Çünkü vaktimiz geçiyor. Bundan sonra derslerde soru almayacaksınız inşallah. Zahiriler kıyası reddeder, evet. Yok, soru almıyorsunuz. Zahiriler kıyası reddeder, kabul etmez. İbni Hazm'ın bu konuda özel bir kitabı dahi vardır. İbni Hazm'ın bu konuda bir özel kitabı vardır. Anlaşıldı mı? Soruyu soran kardeş. Anlaşılıp anlaşılmadığının şeyini zahiriler şey yapmaz. Tekrar söylüyorum. Zahiriler kıyası kabul etmezler. Yani İbni Hazm, mesela Davut ez-Zahiri kıyası kabul etmez. Kıyasla ameli kabul etmezler zahiriler. Tamam mı? Tamam, ben biliyorum sorunun senin olduğunu. Cevap Tabi kınanmıştır. Tabi kıyası reddeder. Yani zahiriler kıyası reddederler. Tamam mı? Kınanmaz olur mu? Yani kıyası reddeden adam tabii ki kınanır. Kıyası reddeden adam tabii ki kınanır. Diğer konu, en son bir arkadaşım bir sorusu var. Şimdi kardeş, Arapça ifadeye göre mana ifsada uğradığı zaman, şimdi biraz sonra, birkaç dakika sonra başlayacak inşallah. Mana ifsada uğradığı zaman orada tevile gidilir. Mecbur tevile gitmeniz lazım. Veya yok, ben kınıyorum kardeş, ben kınıyorum. Tamam mı? Mana ifsade, ses kesiliyor mu sizde? Herkese ses kesiliyor mu arkadaşlar? Tamam. Mana ifsade gittiği zaman o soruyu yazan arkadaş dinliyor mu? Mananın ifsada gitmesi demek, mesela o gün örnek verdim. O gün örnek verdim. Dedim ki İnna Allaha ve melekatehu yusalluna alennebi. Yusalluna alennebi. Allah ve melekleri nebinin üzerine salatta bulunurlar. Allah ve melekleri ne yapar? Nebinin üzerine salatta bulunurlar. Burada salat kelimesine dinde bilinen anlamıyla namaz manası, mana ne olur? İfsada gider. Anlaşıldı mı? Mana fesada uğrar. Yani Allah ve melekleri Resulüne namaz kılarlar. Böyle bir mana olur mu? Böyle bir mana olmaz. Böyle bir mana olmaz. O yüzden burada mana ifsada gittiği zaman hemen tevile gitmek gerekir. Müteşabihlerin tevili bununla ilgili değildir. Müteşabihlerin tevili bu anlattığım konuyla ilgili değildir. Kusura bakmayın, hakkınızı helal edin. Üç gün sonra Perşembe günü dersimiz 20'de başlayacak. Yani saat 8'de başlayacak. Konumuz İhlas. El-Cami kitabından İhlas'ı inceleyeceğiz inşallah. Şimdi hemen usulül fıkıh dersine başlıyoruz. Usulül fıkıh dersinden sonra Arapça grupları ayıracağım. Ancak bugün Arapça yapmayacağız. Sadece grupları ayıracağım. Zamanlarını söyleyeceğim. Şehadet, sen odayı aç. Birkaç dakikaya kadar da ben geliyorum. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.